سلام غازيان وسلام وفدايان وسلام رونو عزمون وتمون دتين قلان وسلام سلام غازيان وسلام وفدايان وسلام رونو عزمون وتمون دتين قلان وسلام ورونيكو تداغل مصر الأنبي تندرنا طوفاننا زلزلي لرزي دبا خود مرني دقل خاني چي محفوظي زالي داسس وزيدي ترددنا أولو خري تريختي فغربي بلاكو ويقردي غلبلي چشمار لي بچو دمرق شبي چشمار لي بچو دمرق شبي کری جہان دبی وسی نندارے سلام غازیان سلام او فدایان سلام روڑو عزمونو تمو ددین گلان سلام سلام غازیان سلام او فدایان سلام روڑو عزمونو تمو ددین گلان سلام کرل مداسی تکتی کنا انتخاب چی غلیم سرائی ہیس نشتا جواب نحیر آلمون رید توری آب دامو پرانستی بحیر کی چنگ باب چی وانا تکتی کنا دی کامیاب ڈالائیس تندریز بریدمو انقلاب دیرا وستی دخمنان پو ازدیراب کاردی نیلری دفاع او نیتاب سلام غازیان سلام او فدایان سلام لوڑو عزمونو تمو ددین گلان سلام سلام غازیان سلام او فدایان سلام لوڑو عزمونو تمو ددین گلان سلام ستاسو پاکی قربانی پاکی جذبی دا یادونا یادگارونا کرنامی دا حق لارا کی خواری سڑی تو دی مگر تیا کفر زفن کی ارادی ارمانونا دا ننگونا وی نسری مجلسونا خنداگانی دا حجری هیرونا دا زمون بوی وعدی راوڑی رنگ بمداوینی او خلی سلام غازیان سلام او فدایان سلام لوڑو عزمونو تمو ددین گلان سلام سلام غازیان سلام او فدایان سلام لوڑو عزمونو تمو ددین گلان سلام صد سلام پا حقی حری کورنی چی لری داسی بچی د قربانی دا جہاد فی دا کاری و شہکاری چی وی اڑان دی ہر ڈگر کی دا سیالی سلیبیان یا یورانی سیل مرائی تا وی پرسم غبنا مرکنڈی پخی وحی دا دی غربی کفری نڑی پخی وحی دا دی غربی کفری نڑی عبداللہ دا بیو ہم نہی روی عبداللہ دا بیو ہم نہی روی سلام غازیان سلام او فدایان سلام لوڑو عزمونو تمو ددین گلان سلام سلام غازیان سلام او فدایان سلام لوڑو عزمونو تمو ددین گلان سلام سلام غازیان سلام او فدایان سلام لوڑو عزمونو تمو ددین گلان سلام لوڑو عزمونو تمو ددین گلان سلام